Gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Ti jo, nuk e din hiç, qa është sex on the beach. Unë e di, edhe e pi, bini ve e. Ti qo, dhe pse, drejtuar nalt, edhe nëse më shë.